Рэжым. У мяне бацькі звяры. Абуджаюць на зары. Кожны ранак чысціць зубы прымушаюць. Душагубы. На сняданак 5 хвілін. І ляцім у школу, блін. Адстаеш, хутчэй, рэжым. За аўтобусам бяжым. Бах! На дзвюх каленках вавы. Вось такі рэжым, крывавы. Яшчэ горай пасля школы. Мама зноў вядзе на уколы. Не даюць дагледзець мульт. Вырываюць з пальца ў пульт. Ой, зялёнкай мажуць ранкі. Еш і спаць, без калыханкі. Засынаю. А на кухні тата кулаком, як бухне, нешта пра рэжым суровы, ад якога ўсе дрыжым. Ведаеш, чыя б карова? Хто асудзіць мой рэжым?